się Rosja, ale Tymon to właśnie ono. Spieprzy imprezę, krzycz się razem z nami. Ha, jaki kawałek. Szczerze mówiąc, nieco się obawiałem, że nie będzie bujał, ale zobacz co się dzieje. Działo tuż przy ciele i każda twarz się śmieje. Co to? Buchy, wolty, może nie? Dziś to kombinacja bitu i MC. Kogo tutaj mamy? Hip-hopowe głowy, miejscy kombinatorzy i ścipek amatorzy. Podzieli poeci i uliczni malarze. Między głośnikami mało kto siedzi przy barze. I babki na udach i łopatkach tatuaże. Duży i niewielki, siksy i modelki, eleganckie pantofelki i zamszowe bodki, spódniczki mini nagi, pępy kołyszą się w tempie. W tańcu wyglądają tak zabójczo jak modliszki, szklanki i kieliszki. To nas teraz wszyscy. Wszyscy moi ludzie wyżej dłonie, w górę dłonie. Czas umieścić je w ozonie. Wszystkie babki, bujajcie za ki. A, B, C, I. Na czym to skończyłem? Tymoni, to jestem tu z moją ekipą. Nie, to nie to, a już mam nagi pępek i spódniczki mini. Wiesz, jestem tu na łowach, do mnie pan palini. Ale zanim z jakąś babką zniknę jak Houdini, jak autobusowa pętla puszczę w miasto kilka linii. Bo gdy z mikrofonem w dłoni znajdę się w zasięgu bitu, zmieniam się w Bruneja od zmierzchu do świtu. Gadka nie z tej ziemi, jakby była od kosmitów, którą słyszysz, jesteś w niebo wzięty nawet bez kapitu. Podnoszę ciśnienie jak podczas przemytu, bo jestem wystrzałowy jak napad bandyty. Zatem dłonie do sufitu, odpowiednia już godzina. Nikt tu nikogo pod pistoletem nie trzyma, ale ludzi jest moc, tak jak w każdą noc. Bo pod klubu dachem zajmuje się MCW. Wszyscy moi ludzie wyżej dłonie, w górę dłonie. Czas umieścić je w ozonie. Wszystkie babki, bujajcie za ki. A, B, C, I. Wszyscy moi ludzie wyżej dłonie, w górę dłonie. Czas umieścić je w ozonie. Wszystkie babki, bujajcie za ki. A, B, C, I. Nie powinni mnie i tak, więc czemu tylko kawałek? Już niech to będą mile całe. I czas chwytam życia, najsmakowitsze przekąski. Powietrze uzupełniam o nielegalny związek. Więc powija moich ludzi od stóp po koktajle. To znane w samym mieście hip-hopowe kanalie. Łapiemy babek talię, w tyłek im dajemy klapsy. Wtedy gdy buchy i sznapsy stymulują synapsy. Zakładamy klub w PPC w czasie każdej bitwy. Nie wiesz co to znaczy? Potrzebne pilny sit. To niech każdy jest szybki, wiesz, mówiąc między nami. My jesteśmy ludźmi z zasadami, tyle że ze złymi, ale żyjąc zgodnie z nimi. Świetnie się bawimy wtedy, kiedy hip-hop buja. A jeśli jesteś zbyt zmęczony, wyjdziesz do nas wpaść, pomyśl jak się będziesz czuł za 50 lat. Wszyscy moi ludzie wyżej dłonie, w górę dłonie. Czas umieścić je w ozonie. Wszystkie babki, bujajcie za ki. A, B, C, I. Wszyscy moi ludzie wyżej dłonie, w górę dłonie. Czas umieścić je w ozonie. Wszystkie babki, bujajcie za ki. Wszystkie babki, bujajcie zatki. A, B, C, I. Wszyscy moi ludzie wyżej dłonie, w górę dłonie. Czas umieścić je w ozonie. Wszystkie babki, bujajcie zatki. A, B, C, I.